Tak jsem jim říkal jednou, až mě budete pospívat, tak mám jedno přání, abyste mi udělali náhrobek, který bude ve tvaru gramofonové desky, kde bude poděkování rodině a vinilu za velice pěkný život.